इस बात को समझ। आइए अब मैं एक के बाद एक 25 शीर्ष आपके सामने रखता हूँ। एक एक पॉइंट के अंदर कई कई पॉइंट्स भी मैंने कवर किए ताकि उससे रिलेटेड पूरे इश्यूज यकीनन मुकम्मल नहीं है, कुछ हद तक कोशिश की जो शिर्क नजर आते आपके सामने रखो। पहला पॉइंट, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, जो जो फौखल अजबाब हो किसी सबब से ऊंचा हो, शिर्क है। अब इसका क्या माना है? अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए, फौखल अजबाब क्या है? अल्लाह ने कुछ लोगों को सलाहियतें दे रखी है, उन सलाहियतों के तहत आवाज़ देना जायज़ है। इसको बोलते हैं तहतल अजबाब, सबब के तहत, फौखल अजबाब सबब से ऊंचा। जैसे आप गढ़े में गिर गए और बाजू से एक इंसान जा रहा है, अल्लाह ने उसको ताकत दी आपको खींचने की, आप बोल सकते हैं ए फला मुझे उठा लो, ये शिर्क नहीं हुआ। वरना बहुत से लोग होते हैं ये जो है वहाबड़े बोलते हैं ये शिर्क है वो शिर्क है, फिर इनकी अम्मी से खाना क्यों मांगते हैं, अब्बा से खाना क्यों मांगते हैं, ऐसा बोलना फिर दे दो, शिर्क हो गया ना, मांग रहे हैं तुम भी। मेरे भाई तहतल अजबाब मांगना जायज़ है, फौखल अजबाब नहीं मांगते ना। अब्बा अगर दुबई में तो मैं यहाँ से बोलता अब्बा खाना दो, अम्मी खाना दो, अम्मी सामने है, सेहत अच्छी है, पकाना आता तो बोलता हूँ अम्मी खाना दो। तहतल अजबाब सबब के तहत, अल्लाह ने सलाहियत दी है तो मांग रहा हूँ, समझ रहे? फौखल अजबाब मांगना तो किसी को मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए आवाज़ देना, फौखल अजबाब सबब से ऊंचा। दफन है मनो मिट्टी नीचे और आवाज़ दे रहे मदद कर, फौखल अजबाब सबब नहीं। जिंदा भी होते तो कभी कभार इंसान मदद नहीं कर पाता है, तो होता है आप कुएं में गिर गए, कोई इंसान जा रहा सूखा कुआं है, क्या करेगा वो? बोलेंगे अरे भाई रुको, आप मेरे को मदद लाना पड़ेगी, इसलिए कि रस्सी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, मैं उतर नहीं सकता हूँ, मेरी सेहत नहीं, मुझे आदत नहीं है, इतना खतरनाक कुआं है, समझ रहे ना? उसके भी सबब से समझ। तो फौखल अजबाब आवाज़ देना, जैसा कि कोई फलां जगह दफन है और आप यहाँ से बोले फलां मदद कर, ये हुआ शिर्क। लेकिन बाजू एक इंसान खड़ा, मैं कहूँ भाई मेरी मदद के लिए आओ, ये शिर्क नहीं। अब लोग बोलते हो अल्लाह के वली मदद नहीं कर सकते और बाजू एक आदमी को आप बुला रहे, वो तहतल अजबाब बुलाया जा रहा है, फौखल अजबाब हम आवाज़ नहीं दे रहे उसको, समझ रहे आप बात? लोग यहाँ से आवाज़ दे रहे, या फलां मदद कर, पता नहीं वो कहाँ बगदाद में है, पता नहीं कहाँ वो दफन तुर्की में है, यहाँ से आवाज़ दे रहे आप, समझ रहे? नहीं होता, ये फौखल अजबाब है। तहतल अजबाब डॉक्टर के पास जाके कहना इसको जख्म ठीक कर दो, मतलब इलाज करो, जायज़ है, क्योंकि डॉक्टर को सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है। तहतल सबब, उसके सबब के तहत बोल रहे इलाज का। एक आम आदमी को आप बोलते हैं कि मेरा इलाज करो, नहीं आपको मालूम इलाज नहीं कर सकता। फौखल अजबाब आप किसी जगह जा रहे हो और कह रहे हैं अरे फलां मेरा ये ठीक कर दे, और वो बेचारा फलां खुद मरा हुआ है, वो क्या ठीक करेंगे आपको, समझ रहे आप? ये असल चीज़ है, पहली चीज़ जो कि बिल्कुल हमारे पास आम है और बहुत से लोगों को देखा गया। एक साहब थे, अल्लाह उन पर रहम करे, हिदायत दे, उनको पता था कि यार ये लोग तौहीद की बात करते हैं, ये किताब सुन्नत की बात करते हैं, तो उनकी गाड़ी कभी चालू नहीं होती। तो इतने बार अल्लाह रहम करे, कुफ्र को दोहराना बहरहाल कुफ्र नहीं, सिर्फ इल्म के लिए बता रहा हूँ, हर बार एक वली का नाम लेके किक मारते थे, किका मारते थे, ताकि कुछ तो मैंने जवाब देना, ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं कहता था, जो करना है कर भाई, तेरी मदद को अगर आना होंगे तो आप भी जाएंगे। हर रोज़ एक नया पुकारते थे, सिर्फ इसलिए कि वो जलाएंगे अपन ये फलां है। मेरे भाई ये जलन दुनिया की थोड़ी सी हो सकती है, आखिरत में आप क्या कर रहे हैं, जरा सोच, जरा सोच। और इतना भी अपने वलियों को चिल्लर बना देना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं। किक के लिए बुलाया जा रहा है, मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी रहा, कॉर्पोरेट लेवल का रहा भी तो बुलाते नहीं जल्दी, और वलियों को किकों के लिए बुला रहे हैं। अब खैर मैं कुछ बोलता नहीं, तब क्या करेंगे? एक साहब थे, उनको पता चल गया कि हम लोग तौहीद पर है, दोनों जिम में आते थे, मैं भी जिम जाता था, तो जिम के अंदर थरथर कांप रहे, कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा अब इतना ही बाकी था कि तू एक्स्ट्रा लोड उठा, एक्स्ट्रा लोड तू उठा, जिम तू जा और आए मदद की हेल्प के लिए। सुभान अल्लाह, तूने तो बोलना चाहिए था जिम के मालिक बा हेल्पर को दे गुड़ा, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए, मतलब कि ये लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना सिर्फ, तो मैं अब आवाज़ दूंगा। इससे किसी का कुछ नहीं जाने वाला, सिवाय अपनी आखिरत को हम खुद ख़राब करेंगे। और अंदाज़ा लगाइए अपने वलियों को इतना चीप क्यों बना रहे हैं आप, इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं कि आपकी जिम में हेल्प करने आ रहे हो, एक्स्ट्रा लोड तू उठा रहा, वो हेल्प करेंगे, तेरे सपोर्ट करेंगे, कितनी मतलब आप खुद देखिए हम कहाँ बोल रहे, क्या बात बोल रहे और क्या मुकाम दे रहे अल्लाह के वली, और तू देख तूने मुकाम क्या कर दिया, किक बनाने बुला रहा, जिम के अंदर वेट उठाने बुला रहा, तू देख तूने क्या कर दिया उनका, हम तो उनका मुकाम अपनी जगह रख रहे जो है, जो होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह की वलियों का हम इनकार नहीं करते, अल्लाह की वलियों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली होते नेक लोग होते हैं, इसलिए कि सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो अल्लाह के वली को तकलीफ देता है, उसके दोस्त को तकलीफ देता है, अल्लाह उसके ऊपर एक भूखे शेर के साथ टूट पड़ता है। मानते हैं तमाम चीज़ों को, लेकिन हमने गुलू नहीं किया उनकी ज़ात में, उनको उनके मुकाम से ऊंचा, जैसा ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नौबत से उठाकर, रिसालत से उठाकर جو ہے عبادت تک لے گئے، ہم غلو نہیں کرتے نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تاویز، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حرف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک سب۔ اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے۔ یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے، سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے ہیں خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے۔ لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی، نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے، سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، ہے نا، ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا، اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا، انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مٹی کھالی، خبر کی، بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک۔ تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا، پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پتھر، کیا کیا ہوتا ہے، آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں، یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے۔ تیسرا عمل جو کرتے ہیں، یہ کیا، یہ بھی شرک ہے، اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں آئے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ تیسرا یہ، ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے۔ بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاؤں سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے، تمام شرک۔ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاؤں سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم، مدد مانگی جا رہی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں، اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا، قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا، غیر اللہ سے یہ شرک ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے، بس وہ در پہ کرتے، تو وہی تو مسئلہ ہے، مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اسی لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہ کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں، وہی تو شرک ہے میرے بھائی، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے۔ دنیا لاکھ ناراض ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ اصل چیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، انداز لگائیے، ایسی ایسی دعائیں کہ جس کو انتہا نہیں، نہیں نہیں دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی مشرق کا بھی تو عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے, یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے یاد رکھے. تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک. چھٹا, مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. ٹھیک, قبروں پر خبر, مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں, اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا, ان سے منت مرادے اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. ٹھیک, اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا, چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا, ان پر نماز پڑھنا, یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ تمام چیزیں شرک ہے. ان سے مانگنا مدد, دعائی, اولاد, اسی طرح منت مرادے, چڑھاوے چڑھانا, ان کے لیے قربان کرنا, طواف کرنا ان کا جا کر, یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا, یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیں. ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا, کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. ایسا جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی, اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں, تو یہ پہلے کفر ہے, پہلے درجے کا, اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے, دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے, شرک ہے, اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے نا, چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے, ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو, دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے, کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک, یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز, نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد, ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی, بچے کو تعویذ ڈال دی, وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ, نظر جلدی لگ جاتی. اسی طرح جو ہے بیماری سے, نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے, نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے, ارے بہت بیماری بہت پھیل رہی, کیا کرو, ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ, کیا ہوں گا بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہو تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی, میرے بھائی قرآن شفا ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں. ہاں, لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے یہ دوا کھاؤ, اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے, تو شفا ہوتی؟ نہیں نہیں نہیں, شفا بولے تو شفا, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک, بات تو صحیح, شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے, تو شہد کو ڈبی مر کے گلے میں لٹکا لینا, وہی لفظ جو قرآن کے لیے, وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو آپ شہد کو لینا, کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو, لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا, شہد ہے نا, شفا ہے, قرآن میں ہے تو بس ختم. کوئی بولے گا بے خوف آدمی کھول کے پی, چاٹ, لگا تو شفا ہے, زخم پہ لگانا, چاٹنا, پینا, یہ شفا ہے. اب قرآن بھی شفا ہے تو پھر ایسا لگیں گے, یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے, ٹھیک ہے, تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو, اس میں شفا, ٹھیک ہے نا, استعمال آگے. یہاں تو الکرسی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑھو نا تو شیطان دور بھاگے گا نا, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان ہے, کیا ہے اس کے, تو پورے سینے میں قرآن ہے نا, اس کو شیطان نہیں بھگاتا کبھی. آ کر کو پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر, تو نہیں بھگاتا کیا بتائیے؟ جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہوں گے, ہے نا. یہ ہے میرے بھائی, پڑھنا ہے, عمل کرنا, یہ مانا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو, نہیں نہیں نہیں قرآن ہی ہے تو جائز ہے, غیر قرآن ہی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے, بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو, یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے, یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے, یہ تو قریش کے لیے, تو فلاں کے لیے, ہم کیا, ہم پورے کے پورے جنتی, کچھ بھی نہیں کر کے. یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک, تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے, پہننا شرک. نویں چیز, وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا, یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے, اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یہ بھی شرک. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے, اس کے عذاب سے نہیں لگتا, اس کا ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہو جاتا, تھر تھر کانپ رہے, رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو, جہنم میں عذاب ہے, جہنم میں عذاب دیکھا جائیں گا. ایک شیطان بولتے, ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے, پیشاب چھوٹ گیا میرا, نیند نہیں آئی, ڈر لگا باہر جانا. دیکھیے آپ, مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں, اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. लेकिन इसका हरगिज माना ही नहीं। एक साहब मुझसे पूछने लगे कि मुझे, मैंने एक बार ऐसा दर्स में बयान कर दिया और वो एक खतरनाक कुत्ते के सामने जाके खड़े हो गए। लोगों ने पूछा ये क्यों, बोले अब मैं डरता नहीं हूँ अल्लाह के अलावा किसी से। मेरे भाई ये माना नहीं था उसका कि आप कुत्ते के सामने, शेर के सामने खड़े हो जाए जाके और बोले मैं डरता नहीं किसी से। माना ये जैसा डर अल्लाह से होना चाहिए। देखिए तहतल असबाब डर तो शेर चीते से कर सकते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया पांच जानवरों को तो नमाज में मार सकते हो, उसमें एक फरमाया सांप है नमाज में मार सकते, बिच्छू है क्यों? राया नहीं मैं डरता नहीं उनसे, अल्लाह जो करना है करेंगे। नहीं, तहतल असबाब जो कोशिश कर सकते हो कर दो, पहले मार दो फिर देखा जाएगा अल्लाह ने जो फैसला किया काटेंगे नहीं काटेंगे नुकसान होंगे, समझ रहे हो? फौकल असबाब डरना, ऐसा डर जो अल्लाह से होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह से होनी चाहिए। जैसे बहुत से होते हैं ना जो आशिकी के चक्कर में जाते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत अल्लाह से होना चाहिए कि अगर सामने वाला ना मिले तो तू भी मत जिंदा रहे मैं भी नहीं, दोनों मर जाते, मतलब अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाते हैं। गोया वैसी मोहब्बत उन्होंने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से कर ली जैसी मोहब्बत किससे होना चाहिए था, अल्लाह से, समझ रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले रहे हैं, अपनी जानें ले ले रहे हैं, दूसरों की जानें ले रहे हैं, ये हुआ वो माना उसका। ठीक, तो वो काम जो खालिस अल्लाह के लिए, मोहब्बत नफरत देना लेना खालिस अल्लाह के लिए, डर वो किसी और के लिए करें वो भी शिर्क। इसी तरह दसवां पॉइंट, चीज़ों पर सलीब का निशान बनाना या काले टीके लगाना, चीज़ों पर सलीब का निशान बनाना या काले टीके लगाना या लटकाना या और कोई शक्लें मुख्तलिफ और भी डिज़ाइंस बनाना, ठीक है, इस नीयत से कि ये हिफाजत करेंगे, ये भी शिर्क है। इसी तरह ग्यारहवां पॉइंट जो है, सूरज या चांद या सितारे, ठीक, इनके अंदर इनके आने और जाने में तासीरात है, समझना तासीर, समझते ना तासीर है ये समझना, और काम होने या ना होने का अकीदा रखना, ये भी शिर्क। जैसे कि आज जो है इतवार है, इतवार के दिन थोड़ा ठीक रहता, पीर का दिन बहुत अच्छा रहता, मंगल का दिन बहुत बुरा रहता, बुध का दिन तो और ख़तरनाक है, इसलिए कि आप सब बीमार होते बुध का दिन था, नहीं बुध तो ख़तरनाक है, ठीक है। उसके बाद जुमेरा दिन बहुत अच्छा है, जुमा आ रहा है, जुमा के दिन सबसे अच्छा है, हफ्ते के दिन बहुत ख़तरनाक है, फिर डिफाइन किया नाम ने। तो गोया सूरज और चांद और सितारों में तासीर ही तो है, सूरज जब एक दिन निकलता है तो बुराई लाता है, दूसरे दिन अच्छाई लाता है। सितारों में अपने सितारों का काम, सूरज का तो ठीक है सितारों का, हाँ सितारे ना, मंगल बुराई लाता है, बोलते ना आज तो मंगल ही निकाल दिया मंगल, समझ रहे? हमने तो माबूद दुनिया को ही बना रखा है ना अपने हर चीज़ों को। देखिए आप यही तो है, सूरज और सितारों में और सैयारों के आने और जाने में तासीर समझना। नहीं नहीं आज कोई काम करे ना मंगल के दिन सक्सेसफुल नहीं होता, जुम्मे के दिन, जुम्मे के दिन करना अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कोई। नहीं नहीं हम ये अकीदे को नहीं मानते, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है आप ये अकीदे को नहीं मानते, आप ये घर में कोई शादी बता सकते मंगल या हफ्ते को भी? नहीं वो नहीं करते, जुम्मा रहता ना अपने पास, मसला वही तो है, कहीं ना कहीं आके फिर मामला अटक रहा है, वही तो मसला अकीदे का। नहीं शादी होना तो हमारे घर में असर के बाद ही होना, मगरिब हो गई तलाक हो जाती है दो चार महीने, सूरज डूब गया मतलब जिंदगी का सूरज भी डूब जाता है। सूरज के डूबने से नहुसत तलाक हो सकती है रिश्ते में, यही तो है तासीर, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आज कोई काम मत करो रात में बैठे, तुम पहले नहीं, आज अमावस की रात है, अमावस आज चांद गायब होगा पूरा, है ना, और तुम पैलन है, और पैलन पर और जुल्म हो सकता है अगर तुम पायल हो तो, पायल हो गए तो फिर तो वो पता ना पायल क्या है, बच्चे पैदा दो तरीके से होते हैं माँ के पेट में, इसके अलावा कोई पोजीशन हो तो फिर उनको सिजरियन करके निकालना पड़ता है, एक पोजीशन होती कि सर पहले बाहर आता है, दूसरा होता पैर पहले बाहर आते हैं, ठीक, जनरली बच्चे सर से पैदा होते हैं, खासतौर से बच्चे पैर से होते हैं, और जो बच्चे आड़े हो जाते हैं चाहे पेट की तरफ से पीठ की तरफ से, उनको सिजेरियन करना पड़ता है, वो पैदा नहीं हो सकते नॉर्मली, तो उनको पेट से निकालना पड़ता है। तो पैर से पैदा हुए थे तुम, उस पर तुम पैलन है, और आज अमावस की रात है ना। इसी तरह एक और रात पूर्णिमा है बेटा, आज पूरा चांद है, तो मेरे चांद को चांद चांद दो चांद एक साथ नहीं हो सकते बाहर, है ना, अपोजिशन हो जाएगा, तो मेरा बेटा आज बाहर नहीं जाएगा, क्यों? तो आज पूर्णिमा है, पूरा चांद है, इससे फला हो सकता है, ये हो सकता है, फला हो सकता है, खानदान पर असर पड़ सकता है, नस्लों पर असर पड़ सकता है, तकदीर पर असर पड़ सकता है, अच्छे और बुरे पर असर पड़ सकता है, तुम बीमार हो सकते हो, तुमको नजर लग सकती है, ये हो सकता है, समझ रहे बात? कहाँ गए थे तुम, कब गए थे? देखो अमावस हो गए थे तो होना ही चाहिए, पूर्णिमा के दिन ये काम किया तो ये होना है, शादी तुम्हारी मंगल को हुई तो तुम्हारे पास अच्छा हो ही कैसे सकता है, अच्छा लगाओ इसलिए कि तुम शनिचर के दिन दुकान खोले थे तुम्हारी, तो तब कहाँ से तुम्हारी दुकान सक्सेसफुल होने वाली है ना, शादी जब तो अखरब चल रहा था, हाँ जब तो नहीं चले, हाँ पता चल रहा तुमको अखरब कैसा पीछे लगता, शादी हो रही थी जंतरी अखरब चांस वो शादी तय होगी, कौन सा महीना तय कर रहे आप, दिसंबर में रख लेंगे, सब होता है एक आध बोलते रुक जाओ ये शादी नहीं हो सकती, अब वो आइडिया आ जाता, बारातों का स्वागत तो नहीं करना है, बारातों का स्वागत नहीं करना है, क्या करना है, जंत्री लाई जाए पहले। फिर वो जंत्री लाता, वह पुराना कैलेंडर पता नहीं क्या क्या बारी बारी, हाँ अब निकालो कि वो वक्त कहीं सितारे उस बुरूज में तो नहीं, जिसको अकरब, अकरब का नाम था स्कॉर्पियन बिच्छू, कहीं सितारे उस बुरूज में तो दाखिल नहीं है उस तारीख में, तो अकरब पीछे लग जाता, फिर अकरब मतलब बिच्छू पीछे लग जाता, लिहाजा हम नहीं कर सकते। ये सब ग्रीक माइथोलॉजी है ना, स्कॉर्पियन किंग बोल के पिक्चर भी है, स्कॉर्पियन के ऊपर बहुत, वो सितारा एक बहुत खतरनाक सितारा है, वो किसके पीछे लग जाता है, वहाँ वो अकरब लगता है, स्कॉर्पियन पीछे लग जाता है किसी भी काम की, देवता भी है लेकिन खतरनाक देवता है, देवताओं की भी हवा निकाल देता है, इतना खतरनाक है, मतलब स्कॉर्पियन जो उनके गॉड्स हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी है उनको भी तकलीफ देता है, इतना खतरनाक देवता है, मतलब माबूद है उनका, बुत है उनका, तो वो मुसलमानों को भी टच कर सकता लाइफ्स को, तो लिहाजा औलाद में ठीक फला तुम करने जा रहे हो ये इस दिन होना चाहिए, अगर सीजेरियन करना है, बच्चे की पैदाइश नॉर्मल नहीं हो रही तो इस दिन कराओ, ये दिन मनुष्य होता है इस दिन मत कराओ, समझ, इस घड़ी कराओ इस घड़ी मत कराओ, शादी करना है तो डेट ये तय करो, इस घड़ी तय करो, ये घड़ी तुम्हारे लिए अच्छा है, नाम ऐसा रखो जिसके अबजद, अबजद समझते ना, अलीफ का होता हज़ार, ब का होता अबजद, एक सिस्टम होता अलीफ बा ता सा को अरबी में, ये गलत अमल है लेकिन लोग करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं, उसको प्लस करते हैं, उसका बोलते हैं रिजल्ट ऑड आना, ऑड समझते ना, ता खाना जुफ्त नहीं आना, ऑड नंबर 1, 13 तो बोलते बहुत अच्छा है। गाड़ी का नंबर लो तो कैसा लो, ऐसा लो कि सारे नंबर मिल जाए तो अच्छा होना नंबर, 2, 1, 3, 7 तो सब मिला के ऑड आना, फिर 2 और 1, 3 हुआ, फिर 3, 2, 1, 3, 7 2 और 1, 3 और 3, 6 और 7 6 और 7 कितना हो रहा, हाँ 13 अच्छा है, ऑड नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर है। अगर इसका पॉजिटिव आता ना एक्सीडेंट जल्दी होते, नेगेटिव आता ना तो बहुत एक्सीडेंट्स कम होते, वाह रे वाह, है ना। तो ये है सूरज और सितारे और सैयारों में तासीर समझना, कि इनके आने जाने से अच्छा या बुरा होता है, ये भी शिर्क याद रखिए। इसी तरह जो है बदशगुनी लेना, बदशगुनी शिर्क असगर है या तौहाम जिसको हम कहते हैं बदशगुनी, आसम की हदीस है, जिसने बदशगुनी ली और किसी बदशगुनी ने उस अमल से रोक दिया, उसने शिर्क किया, बदशगुनी ने किसी अमल से रोक दिया, बिल्ली चले गई अब अपन आगे नहीं जा सकते, बदशगुन, तुवाल गिर गया तो मेहमान आएंगे तो आज बाहर मत जाओ, मेहमान को रिसीव करना, कौवा चिल्लाया तो ये होता है ना, घर के अंदर जो है मुंगनी का झाड़ने लगा रिश्ते नहीं आते है ना, इसी तरह वो चीकू लगाए तो फलां होता, तौहाम और बदशगुनिया, दूध खा के गए तो जॉब मिल जाती, आसमान के नीचे सफ़ेद चीज़ खाए तो दिवालिया निकल जाता, बेड़ा गर्क हो जाता है ना, देखिए ये तौहाम, चप्पल उल्टी हो गई तो तकदीर पलटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कोई बुराई घर में आए तो झाड़ू से कचरा निकालने से तकदीर बदल सकती है, ये सब अकायद किए जा रहे हैं भाई अमल। देखिए अब नमक थोड़ा सा लेके घुमा दिया जाए तो बुरी से बुरी नजरों को निकाल देता है, झाड़ू का फंटा लेकर अगर घुमा दिया जाए तो अच्छी से अच्छे जिन और शैतान का असर खत्म हो जाता है, होता है नहीं, अगर पीठ में फला चीज हो गई तो पैलन की चप्पल से अगर किया जाए तो काम निकल जाता है, दूसरा और तीसरा और खुरचन से काम नहीं होता है, मतलब पहले के बाद दूसरा तीसरा और आखिरी खुरचन बोलते हैं, काम नहीं होता, पैलन की चप्पल पीठ में मल, चप्पल से इलाज कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन ये पैलन की चप्पल क्यों, ये अकीदा खतरनाक है, ये अकीदा मसला है, मैं ये कह रहा हूँ अमाल के एक अकीदे के पता जैसे, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब शिर्क है, बस शगुनी लेना, तौहाम लेना। इसी तरह जो 13वां जो है रिया दिखावा करना, कोई अमल नमाज रोज़ा ज़कात हज सदक़ात खैरात लिबास कपड़े गाड़ियाँ जो कुछ है, ये सोच के लेना कि लोगों में एक धाक जमेंगी, वैल्यू बनती, स्टैंडर्ड बनेगा, नाम लेंगे लोग, फला होगा, पहचान बढ़ेंगी, ये तमाम शिरक है। इसलिए आप सुनिए बुखारी की रिवायत है, मन सल्ला युराई फ़कद अशरक, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, वमन साम युराई फ़कद अशरक, जिसने दिखावे के रोज़े रखे उसने शिरक किया, वमन तसद्दक़ युराई फ़कद अशरक, जिसने दिखावे को सदका किया उसने शिरक किया। सब चीज़ों के हवाले मैं नहीं दे पाऊंगा इसलिए कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं सरासरी रख रहा हूँ। इसी तरह 14th point है गैरुल्लाह की खस्म खाना, अल्लाह के अलावा किसी खस्म खाना, काबे की खस्म, नबी की खस्म, माँ की खस्म, बाप की खस्म, ये तमाम क्या है, बच्चों की खस्म, औलाद की खस्म, बड़े की खस्म, शोहर की खस्म, बीवी की खस्म, क्या है, सब शिर्क है। इसलिए कि हम किसी खस्म खा सकते, सिर्फ खाना है तो अल्लाह की, ये मुस्नद अहमद की रिवायत, मन हलफ भी गैरुल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की खस्म उठा ली उसने शिर्क किया, समझ रहे हैं बात को, ये शिर्क है। इसी तरह हम देखते हैं शिर्क कितना हमें खस्मों का, तो बहरहाल खसम का चल, मेरे बच्चे की खस्म मैंने नहीं किया, मैंने नहीं की, गलत हराम, ये खस्म हराम है, शिर्क है। तक 15वां जो है गैब की बातें मालूम होने का या करने की कोशिश करना शिर्क है। इसलिए आपने फरमाया जो गैब की बातें मालूम करने किसी के पास जाए, जो वो मालूम करके बताए, उस पर तस्दीक कर दे, कहे हाँ सही है, उसकी 40 दिन की नमाज़ कबूल नहीं होती, उसकी इबादत ज़ाया होगी, इसका मतलब سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھی. اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. غیب کی باتیں معلوم کرنے، کل نتیجہ کیا ہوں گا پتا ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا لڑکا لڑکی پتا ہے، فلاں چیز ہوں گی تو پتا ہے، آفت کب آنے والی پتا ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوں گا، اب آپ کل آ کے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیں، بابا یہ تو لڑکی ہو گئی، بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے، ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. یہ آج کیسا ریزلٹ پہ افیکٹ پڑتا، تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے یہ کہ مجھے لڑکا ہوں گا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 8.5 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنک بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، اس تکلیف دینے. کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں، یہ صرف گیس ورک ہے آپ کا. کل طوفان آنے والا نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا، طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا ہو تم، بچ گئے، احسان مانو میرا. آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے. بابا کون سا 2 میں سے، ایک اچھا یا ایک برا؟ کوئی جاؤ، مہان ہے بابا آپ، مہان ہے. دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا. میرا سوال تیسرا کیا ہوتا اس کے علاوہ؟ ایک اچھا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ؟ یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں ان کے. تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے. 16 پوائنٹ جو ہے، نماز کو چھوڑنا. آپ سمجھ گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑنے والا کفر کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے. 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈس کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے. ترکی جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے، ہو گیا مسئلہ. دیکھیے، محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ ہوتا ہے، محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یاد رکھیے، اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں میں لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے، ہے نا. آسمان کی حدیث ہے، انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا، اللہ کا وعدہ ہے. لا لیتا اللہ، وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال کے. سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہیں مختلف بینڈس اور کڑوں کا پہننا آج کل جو رہے ہیں، یہ فرینڈشپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے، یہ فلاں ہے، مختلف دھاگے اور دھاگے کی ہو سکتے ہیں، ربر کی ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈس کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈشپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے. اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے، انگوٹھیوں کا پہننا اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے، ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے. بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر، میں کیوں تو بولے انگوٹھی، اتنے لوگ دیکھیں گے بابا نے بول دیے اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی، تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو، ادھر زیادہ ہونا، دوسرے سے ملتے رہنا، سمجھ رہے آپ، اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے بابا نے دے دی، اس سے بولے کیا ہوتا، یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے، لیکن کتنا رسکی ہے، بابا کے پاس تو کتنے ویسے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر، سمجھ رہے آپ بات کو. عقل نام کی چیز نہیں، اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا، ان کی خود شادیاں وادی ہوئی نہیں تھیں ان کی، کوئی سمجھ رہے نا آپ، ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر، یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے ہیں. ٹھیک، تو مختلف رنگس کا پہننا، انگوٹھیوں کا پہننا اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامنر سے ہمارے اپنے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، چیٹنگ لے گئے، یہ کڑا یہ انگوٹھی پہن لو، چیٹنگ دکھتی نہیں بولے، وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے آپ، بابا پکڑے گیا ہمیں، ذرہ پیسے بیٹے، وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے، یہ باباؤں کا معاملہ نہیں، وہ ذرہ پیسے ہی پورا معاملہ رہتا، کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں کرتا، ذرہ پیسے چوک جاتا. تو تم نے جب پہلے نا تو نیت برابر نہیں تھی، نیت تمہاری صحیح ہونا تھا، جب تم نے پہلے نا تو ایسا ہو گیا تھا، تم نے اتار کے دے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے سے، اور شام میں تہارت ہو گیا، اثر ختم ہو گیا نا بیٹے، اس کو لگا 24 آواز ہی تو ریچارج رہتی ہو، تم نے اتار دی، اثر ختم ہو گیا، اب تو ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گا. ہاں بابا نے صحیح، اب کل دیکھتا ہوں، کل بھی وہ پھنستا تو وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، سب دکھ جاتا دکھنے والے کو، سمجھ رہے ہیں بات. انگوٹھیوں کا پہننا، شرک ہے یہاں تک ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے، اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں، چونکہ بھلائی لانے کا نیت یہ وہی چیز. اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ، فالنگ اسٹارس ہے نا، قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں درحقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ایک تارہ لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو. ٹھیک، جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے کی یہ بات تھی، اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے، نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات، ستارہ ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا اگر تیرے گھر پہ آیا تو پتا چلتا ہے کیا رہتا ہوں ستارہ، جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتا چلتا ستارہ گرنا کیا رہتا. مانگ رہے ہیں، شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں، مانگ دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بارش اور اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے تبھی بارش برساتا ہے اللہ، تو دعا کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، بجلی کڑکتے وقت، ستارہ گرتے وقت، بادل آتے وقت، ہوائیں چلتے، کبھی نہیں ہے پھر، سمجھ رہے، نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا، اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے، وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے، لہذا جب مرغا صبح آواز دے، بانگ دے تو آپ اس سے اللہ کے سامنے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے، تو مرغا چلا دعا کرنا، اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب، تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل اکرن سے مرغا چلائے آپ نے دعا کی، جائز ہے. بارش ہو رہی ٹھیک ہے، ٹوٹتے ستارے کا کہیں اور ستارے سے مانگتے ہیں اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا، پلک ارے پلک کا بال گر گیا، رکھو اس کو، وش کر رہے اسے، وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں لیکن میری وش میں نکل گیا، اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر، ہاں پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے، فالنگ ہیئرس، پلک کے بالوں کا گرنا، یہ سب شرک ہے، عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، فیشن بھی دکھتے کبھی کہہ رہے سب کر رہے نا، فیشن ہے، ٹریڈیشن ہے، کسٹم ہے، ماحول ہے، سب لوگ کرتے ہیں، شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم، 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوں گا، 1 فروری سے لے کر سب کچھ ستارے، کیا آج کالا مت پہنو، کل سفید مت پہنو، پرسوں یہ مت کرو، آج یہ مت کرو، کل وہ مت کرو، آج بزنس مت کرو، آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو، ہر رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے، آج شادی مت کرو، آج یہ مت کرو، آج کسی کی میت میں مت جاؤ، مردے کا منہ مت دیکھو، اور سب فالو کر رہا ہے. نہیں بہت اچھا میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا، پیپر پہ کچھ مارکنگس بنانے سے مارکس زیادہ آنا، ٹھیک، اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے، خود بخود چلتا، اچھا چلتا، ایگزامنر پر امپریشن پڑتا، یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے، عقیدہ اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ سوچیے آپ، اصل وہ ہے، پین پہ پھکا کے لا رہے ہیں، کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں، ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں، کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا، فلاں ہوں گا، اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا، اپنی کوشش کر سکتے ہیں. تعویذات کا مختلف، ایجوکیشن، وہ کوڑی رکھ لیے تو ایگزام اچھا جاتا، نمبرات زیادہ آتے، پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لیا ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب چیزیں جو ہیں شرک ہے. اسی طرح جو ہے 2400 پوائنٹ جو ہے ایس ایم ایس یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوں گا اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوں گا، اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا، اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا، اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا اس کی لاٹری لگ گئی، یہ بہت آئیں گا، لاٹری لگ گئی، لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھنے سے لکھا تھا انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا، لاٹری لگتی لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا، اب لکھ دیا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا، پھر لاٹری لگ گئی، بہت فائدہ ہوا، وہ بہت کتنا نہیں مانا، اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل نہیں، بچہ مر گیا، عورت مر گئی، مطلب بیوی مر گئی، اس کا ڈیٹیل نہیں، بہت کیا فائدہ ہوا، سمجھ رہے ہیں بات کو، اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا، نہیں نہیں نہیں، پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا، آپ اٹھاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ اس کو ایسا ہوا، احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں، یہ احمد صاحب کا بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے، مدینہ میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو، پلیز ملیے انہیں اٹھائیے, کہاں ہیں وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے, یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے, یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے, یہ ہفتے اللہ کے رسول کے یہ بول رہے, وہ ہفتے بول رہے, ہزاروں میں لوگ جا رہے, ارے ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے, کہاں خوابہ دیکھتے پڑ رہے, تو مدینہ کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے. خواب یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی. سب سے بری خبر پہلے تو وہی چاہتی کہ لکھنا 11 بار وہ لکھ رہا, زیروکس نہیں چلیں گا, لکھ اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا, بانٹ رہا 100 زیروکس. دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی, صحیح بات ہے, ارے خیر لا لیں گے بھائی, بہت اچھا ہو جائیں گا نا آج کا دن, یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا, وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے زیروکس کو بانٹنا, ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا, یہ بھی شرک ایسے. اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے, تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے, کسی کی پیشانی کو پڑھ کر, کسی کے چہرے کو پڑھ کر, کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے, کسی اپلیکیشن کے ذریعے, کسی پتوں کے ذریعے, بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں, آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا کہ آپ یہاں ہوں گے, یہ مریں گے, یہ کھائیں گے, یہ پئیں گے, یہ پسند ہے, یہ نہیں پسند ہے, یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال, مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے. ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی, 10 قسم کی ناک بنی ہوئی, ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی, اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے, ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے, ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے. اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھنیا, ارے حسین یہ ناک والا دیکھو ایسی, یہ ناک والے بہت بدماش رہتے, کڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے. اب بچہ کیا کر رہا, 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے, لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں, ارے چچا, حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں, ان چچا کی ہے نا کھڑی, ارے ہاں نہیں بہت زبردست سپنے کو مل گیا, آپ ناک کا لینا ٹھیک ہے, یہ ناکوں سے پتا چل جا رہا کیا ہو رہا, ہاتھ سے پتا چل جا رہا کیا ہو رہا, آنکھ دیکھ کے پتا چل جا رہا کیا ہو رہا, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا, کون اچھا ہے کون برا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, کب مریں گا کب پیدا ہوں گا. تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں, اینڈرائڈ اپلیکیشنز, تقدیر کا حال معلوم کرنا ڈالی, نام ڈالی, ڈیٹ آف برتھ ڈالی, ماں کا نام ڈالی, باپ کا نام ڈالی, پورا دے دے رہا, عربی بھی سسٹم سے, ابجد سے بھی دے رہا, انگلش بھی دے رہا, رومن بھی دے رہا, سب دے دے رہا آپ کی تقدیر کا حال, اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا, انہیں بولا پانی مریں گا, انہیں بولا نالے مریں گا, بیچ میں گڈھے میں ڈوب کے مریں گے, تم سب دیتا ہوں, مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ, یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا, یہ کیا بول رہا, عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا, گریک کیا ہے, سب کا دیتا ہوں, ایوریج بھی نکال کے دے رہا, اور بڑے بیٹھ کے چل چل سب بیٹھاؤ, نکالنے کا نا جنتری نیومرولوجی نمبر سے نکالنا, سافٹ ویئر سے, اپلیکیشن سے, یا اسی طرح کوئی اور طریقہ, یہ تمام چیزیں یاد رکھیے کفر اور شرک ہیں, ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں. بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لیے جس کے اندر پھر اور سب بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے, بہت اہم عنوان تھا, میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی کیا یہ بھی شرک اتنا رکھوں یہ 25 پوائنٹ, لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے, اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو ان شاء اللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں, یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائیں تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے, اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی. لہٰذا ہم اپنے آپ کو, اپنی نفسوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر کو, اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں, رتی سے رتی, چھوٹے سے چھوٹا, ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے. فوراً شرک کا اگر کوئی خبر کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے, فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے, وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے, چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے جا کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ, مرنا تھا تو مرنا ہے, اس نے وہیں ٹوکنا ہے, یہ شرک, یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے, نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے, ختم معاملہ ہوتا ہے نا. یہ چھوٹا سا کام, جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی, جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی, میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا, انہوں میں کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا, انہوں نے نہیں دینا تھا تقدیر تھی, تمہارا کام نہیں ہونا تھا, یہ تقدیر ختم, اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ, وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو ہم اپنے آپ کو, اپنی نفسوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کو, اپنے سماج کو, اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کرے, خود توحید پر رہے. توحید کیا ہے ان شاء اللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے. اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں, اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائیں, جہاں کہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے، تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ